وأن احكم بينهم بما أنزل الله، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان، اور ان سے مراد یہود و نصارہ اور مسلمان سبھی ہیں، یعنی اب پچھلی شریعتیں منسوخ ہیں، سب کے لیے حکم کیا ہے کہ اب ان کے درمیان فیصلہ ہو ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ان لوگوں کے درمیان فیصلہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں، اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کے مطابق. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے محتاط رہیے، بچ کر رہیے، ہوشیار رہیے. اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے منحرف نہ کریں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی لوگ اپنی خواہشات پر مبنی دین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان کی عقیدتیں بھی وابستہ ہوتی ہیں اور مفادات بھی، تو پھر ان کے لیے سچے دین کو ماننا اور خالص دین کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے دین کے نام پر بہت سی رسمیں ایجاد کر رکھی تھیں، دین میں خود ساختہ تبدیلیاں کر رکھی تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ان کی تبدیلیوں پر آگاہ کیا اور خالص دین پیش کیا، تو یہ دین ان کے مفادات کے خلاف تھا، ان کی مرضی کے خلاف تھا. لہذا انہوں نے نہ تو اسے خود قبول کیا بلکہ اپنی پوری انرجی اور کوشش اس چیز میں لگا دی کہ آپ اپنے اس کام سے باز آ جائیں. وہ آپ کو اس قدر پریشان کرنا چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے سچے دین کو قبول نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر، یعنی آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کے اندر ایسے کنفیوژن پھیلاتے. کفار مکہ کو کہتے کہ تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر طرح سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاط رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے قانون اور حکم کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور اس بات میں کانشیس رہیں کہ کہیں یہ دین کے معاملے میں آپ کو اصل سے نہ پھیر دیں. کیونکہ ایسے لوگ دین کی تعلیم دینے والے کو اس حد تک پریشان کرتے ہیں کہ وہ ان کے آگے جھک جائے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی کہے. اس کے شان نزول میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہود کے اندر آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہوا. ایک فریق میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ شامل تھے اور کچھ اور لوگ تھے جو ان سے اتفاق نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیں، پھر اگر فیصلہ آپ ہمارے حق میں کریں گے تو ہم سب آپ کے فالوورز بن جائیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہود کی اکثریت تو ہمارے تابع ہے، ہمیں فالو کرتی. اس لیے اگر آپ ہماری مرضی کا فیصلہ کریں گے تو ہم خود بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے پیچھے سب اور لوگ بھی آ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوتی مطالبے کو قبول نہیں کیا. یہ ایک طرح سے رشوت تھی نا کہ آپ حق بات نہ کریں، ہماری مرضی کی بات کریں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنی پاپولاریٹی ملتی، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کی گرد کتنی بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی ماننے سے صاف انکار کر دیا. تو ابن کثیر کی روایت کے مطابق اس موقع پر یہ آیت اتری کہ آپ اللہ کی مرضی اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کے کسی دباؤ میں نہ آئیں، ان کی کوئی رشوت قبول نہ کریں. کہ یہ آپ کو لالچ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری مرضی کا فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. نہیں، دین ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کے پیچھے پوری دنیا بھی قربان کرنا پڑے تو کوئی مہنگا سودا نہیں. کہا یہ کہ انسان چند لوگوں کا جھمگٹا دیکھ کر ان کو اپنا بنانے کے لیے اپنے اصول بدل دے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہی، اور ہم اسی کی زبان بولنے لگتے ہیں، انہی کے مرضی کے مطابق چلنے لگتے ہیں. فرمایا نہیں، خواہ یہ مشائخ ہیں یا علماء ہیں یا ان کے بہت زیادہ تعداد میں عقیدت مند ہیں، اور یہ آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ دین کی سچی بات چھوڑ کر ان کی مرضی کے مطابق بات کریں تاکہ یہ سب آپ کے پیچھے چلیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے. کیوں روکا گیا اس چیز سے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ عموماً تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، میجورٹی از اتھارٹی. یہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ ہر موقع پر سچی بات کرے گا چاہے سارے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں. دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، حق کو ہی حق کہا جائے گا، باطل کو حق نہیں بنایا جائے گا خاص ساری دنیا خوش ہو جائے اس سے. ہر قیمت پر حق پر ہی قائم رہنا چاہیے، ہاں حق کی خاطر کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے یا کوئی فائدہ کھونا پڑے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، تو پھر یہاں ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق منہ موڑ جانے والوں سے مراد کون ہے؟ یہ یہود کے علماء. اگر یہ آپ سے منہ موڑ جائیں، آپ کی بات نہ مانے، آپ کو فالو نہ کریں، فَعْلَمْ، تو جان لو، اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے، اَن يُصِيبَهُمْ، کہ انہیں مبتلائے مصیبت کرے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، اگر یہ حق کو جان کر حق قبول نہیں کریں گے اور اس کے لیے شرطیں عائد کریں گے تو دراصل یہ ان کے لیے ایک سزا ہے کہ اللہ نے ان سے ہدایت قبول کرنے کی توفیق چھین لی ہے ان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت فاسق بنی ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت فاسق ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدود سے، اللہ کے احکامات سے باہر نکل جانے والا. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی یہ علماء آپ پہ دباؤ ڈال کر آپ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، تو آپ ایسا کیوں کریں؟ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں اچھا کون ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. یعنی جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے وہ اللہ ہی کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں. یہاں پر جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ لفظ اسلام کے مقابلے پر بولا جاتا ہے. اسلام سراسر روشنی ہے اور جاہلیت اندھیرا ہی اندھیرا. اسلام سے پہلے کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے. اسلام نے آ کر علم دیا، روشنی دی، جس نے دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کی رہنمائی کی اور آخرت کے بارے میں بھی لوگوں کو گائیڈ کیا، نجات کی راہیں دکھائیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے اختیار کیے جائیں؟ کیا حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا جائے؟ علم کو چھوڑ کر لا علمی والے فیصلے ہوں؟ حالانکہ اللہ کے فیصلے سب سے بہترین فیصلے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جاہلیت کا لفظ جہالت سے ہے. جہالت کس کو کہتے ہیں؟ لا علمی کو. یعنی وہ کام، وہ طور طریقے جو لا علمی میں ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اسلام. ان دو میں بہت بڑا فرق ہے. اسلام اسلام ہے، جاہلیت جاہلیت. اسلام روشنی ہے، علم ہے، جاہلیت جہالت ہے، اندھیرا ہے. تو زندگی کے وہ تمام معاملات جس کے بارے میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے اور پھر انسان اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے یا پھر معاشرے کے رسم و رواج کو فالو کرے یا اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہو، تو یہ سب کچھ جاہلیت ہے، خواہ جدید جاہلیت ہو یا قدیم جاہلیت ہو. حدیث میں آتا ہے، ابغض الناس الی اللہ عز و جل ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، وطالب دم امرئ بغیر حق، اور کسی کا ناحق خون چاہنے والا، یعنی بے وجہ کسی کو مارنا چاہنے والا۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر حدیث میں جو حصہ ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ اسلام لا کر دور جاہلیت کے فیصلے، طریقے، رسم و رواج اور کام کرنے والا، چاہنے والا، ایسا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا اور اس کو مکمل کیا۔ سورۃ المائدہ میں ہی آپ نے پڑھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ جب نعمت تمام ہو چکی، دین مکمل ہو چکا اور دین کی رہنمائی بھی موجود ہے، ذرائع بھی موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر انسان جہالت کی زندگی بسر کرے، جہالت کے طور طریقے اختیار کرے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ چلیے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام میں ہوتے ہوئے، کون سے ایسے کام ہیں جو دور جاہلیت والے کر رہے ہیں؟ سوچئے ذرا۔ اس میں ہم سوچنے کا طریقہ یہ رکھیں گے کہ دور جاہلیت میں، چلیے ویسے تو جاہلیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن اسلام سے پہلے کے دور کو ہی صرف لے لیتے ہیں، اس میں کیا کچھ ہوتا تھا؟ دور جاہلیت میں مثلا جو بات آپ سب کو معلوم ہے، نمبر ایک، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کرتے تھے نا، آج تو نہیں کرتے لوگ۔ جدید جاہلیت میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کرا کے اگر بیٹی ہے تو ابارٹ کرا دیتے ہیں اور ماڈرن کہلاتے ہیں، ہے تو وہی جاہلیت، کچھ فرق نہیں اس میں اور اس میں، بلکہ یہ زیادہ سنگ دلی کی بات ہے۔ وہ تو کسی کو پتا بھی چل جاتا تھا اور اب تو خاموشی سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ چلیے اور کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں؟ عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، پڑھ چکے نا پیچھے سورۃ النساء میں۔ آج کیا ہو رہا ہے جدید جاہلیت میں؟ آج بھی مسلمان ہوتے ہوئے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ ہے یا اسلام کا؟ دور جاہلیت کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے، سال ہر سال جنگیں کرتے۔ آج کا جدید انسان کیا کر رہا ہے؟ مذہبی سطح پر، سیاسی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر سب سے زیادہ بڑا ایشو اخبار کا روز کیا ہوتا ہے؟ کون سی خبریں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں؟ جنگوں کی۔ ہر لیول پہ لوگ لڑ رہے ہیں، جو جتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے اتنا ہی زیادہ لڑنے میں تیز ہے، اور سب ترقی اصلی کی ترقی شمار ہوئی۔ قبائلی علاقوں میں آج بھی بسا اوقات ایسی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں جو حیرت ہوتی ہے، کہ مثلا اگر کسی شخص نے ہارن دے کے رستہ مانگا اور رستہ نہیں دیا اور اوور ٹیک کر لیا غلط طریقے سے، تو اس پر گولیاں چلنے لگتی۔ دور جاہلیت میں لوگ شرک کرتے تھے، سب سے بڑا اندھیرا، شرک اندھیرا ہے نا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں کہ شرک کے مختلف قسمیں ہیں۔ وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے نام کے نظر نذرانے دیتے، آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے قبروں پہ نظر نذرانے چڑھاتے ہیں۔ یہود کے اندر جب جاہلیت تھی تو وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ دین کی بات بتاتے ہیں ان کی جان کے در پے ہیں۔ دور جاہلیت میں خصوصاً عربوں کا دل پسند مشغلہ اور انٹرٹینمنٹ شعر و شاعری تھی۔ ان کے ہاں بڑی بڑی مجلسیں جمتی، حتیٰ کہ حج کے موقع پر بڑے بڑے میلے لگتے اور باقاعدہ تیاری سے لوگ آتے اور شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی پڑھ لکھ کر، سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پر ہے؟ تعمیری کاموں کی طرف کم ہے اور شعر و شاعری کی مجلسوں میں دلچسپی زیادہ ہے۔ ستاروں سے حال معلوم کرتے تھے، فالگیری کرتے تھے، آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی پیچھے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم دور جاہلیت کی سج دھج مت دکھاتی پھرو، یعنی اپنی زیب و زینت کو مت عیاں کرو، کیونکہ یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنی زیب و زینت کو کھلے عام نمایاں کرتے ہیں۔ ماڈرن ہونے کا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ جتنا مختصر لباس ہو جتنا تھوڑا کپڑا بدن پر ہو اتنے ہی آپ زیادہ ترقی یافتہ ہیں، لیکن اسلام اس کو دور جاہلیت کی یاد قرار دیتا ہے۔ اس زمانے میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتا، اگر ان کا شوہر فوت ہو جاتا تو ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی اور ان کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں عورتوں پر کس قدر ظلم ہو رہے ہیں، اور یہ ظلم نان مسلم تو کیا خود مسلمان کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا، آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس زمانے میں پھر بھی کچھ خوبیاں تھیں کہ ان کے ہاں صلہ رحمی تھی، رشتہ داری اور خاندان کا لحاظ اور پاس تھا، ہم تو ان سے بھی آگے نکل گئے۔ دور جاہلیت میں سود بہت عام تھا، جوا شراب ان کے ہاں بہت عام تھی، آج بھی آپ دیکھیں۔ پھر اسی طرح لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، آج ہمارے مسلمان گھرانوں میں یہی طریقہ ہے۔ اصل میں جاہلیت کا تعلق پڑھے لکھے ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام اور غیر اسلام سے ہے۔ سپرسٹیشنز پر بلیف رکھتے تھے، سپرسٹیشنز کے پیچھے بھاگتے تھے۔ کہ کسی نے لکھا ہے، جب قرآن کی تعلیمات سے لا علمی ہو اور قوانین خود بنائے جائیں تو انسان اس قسم کی رسموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ ڈان کا ریویو ہے، اس سے انہوں نے، یہ اسی ویک کا ہے شاید، انہوں نے اس کا خلاصہ کر کے دیا ہے۔ آدم خان پنور جیکب آباد میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں پر قتل چوری وغیرہ کے جرائم کا فیصلہ کرنے کے لیے باہ بیلی کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ یہ قدیم رسم ہے جو بلوچستان اور سندھ کے اکثر قبائلی علاقوں میں اب بھی پریکٹس کی جاتی۔ ایک گڑھا کھود کر اس میں لکڑیاں بھر کر انہیں آگ لگا دی جاتی ہے۔ جب کوئلے بجھ جاتے ہیں تو ایکیوزڈ مجرم کو ان پر سے گزرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس دوران ایک شخص آگ پر مسلسل قرآن پڑھتا ہے تاکہ آگ کو پاک کر سکے اور آگ انصاف کر سکے۔ اگر مجرم گناہگار ہے تو اس کے پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں گے، اگر بے قصور ہے تو چھالے نہیں پڑیں گے۔ اس رسم کو شروع کرنے سے پہلے مجرم کی تلاشی لی جاتی ہے کہ کہیں اس نے آگ سے بچنے کے لیے کوئی تعویذ تو نہیں چھپا رکھا۔ آگ سے گزارنے کے بعد مجرم کے پاؤں کو بچے یا بکری کے خون میں ڈبویا جاتا ہے۔ اگر ڈبونے کے بعد پاؤں پر کوئی نشان نہ ہو تو ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ قصوروار پارٹی کو 10,000 روپے دوسری پارٹی کو دینا پڑتے ہیں۔ رسم سے پہلے یہ رقم جمع کرا دی جاتی ہے۔ علاقے کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک غیر اسلامی رسم ہے، لیکن اگر دونوں فریق اس پر راضی ہیں تو تب ہی یہ رسم ہوتی ہے۔ ایک فقیر پچھلے 25 سال سے یہ رسم ادا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ ہزاروں فیصلے اسی کے ذریعے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت کی طرف سے انصاف نہیں ملتا اور لوگ عدلیہ نظام سے نا امید ہو جاتے ہیں یا طویل مقدمات کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بھی اسلام میں دور جاہلیت کی کیسی کیسی رسمیں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اس ترقی یافتہ دور میں بھی اپنے فیصلے کس دور جاہلیت سے بھی بدتر طریقوں سے کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہم ایسے تہوار مناتے ہیں، مثلاً چڑیلوں کا دن، پھر اسی طرح حرام اور حلال میں تمیز نہ کرنا۔ تو افحکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، جاہلیت کا طرز زندگی چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن میں جو تعلیم ہم کو دی گئی ہے، یہ دراصل اللہ کا فیصلہ ہے ہمارے لیے، جسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ یعنی مسلمان ہونا موسٹ ماڈرن ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالی سب سے جدید ہے۔ ہر چیز پرانی ہو رہی ہے، وہ پرانا نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔